Nie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 29 sierpnia, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W Kabulu słychać kolejne wybuchy. W mieście eksplodowała rakieta, która uderzyła w dom. Program ubezpieczeń od klęsk żywiołowych dla wszystkich rolników zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. O ponad 200 nowych przypadkach koronawirusa informuje resort zdrowia. Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. Kolejne eksplozje w Kabulu. Według osób związanych z obalonym rządem Afganistanu w mieście eksplodowała rakieta, która uderzyła w dom. Jak informuje cytowany przez agencję AP, szef policji, w ataku zginęło dziecko. Pocisk uderzył w okolice położone na północny zachód od kabulskiego lotniska. Prezydent Stanów Zjednoczonych ostrzegał wczoraj przed możliwością zamachu terrorystycznego. W czwartek terroryści z Państwa Islamskiego przeprowadzili zamach samobójczy w pobliżu lotniska w Kabulu. Zginęło w nim około 200 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powszechny program ubezpieczeń od klęsk żywiołowych dla rolników. Szef rządu mówił o tym podczas dożynek w Bobolicach w województwie zachodniopomorskim. Premier podkreślił, że największym problemem rolników jest susza. Ta klęska żywiołowa, inne anomalia pogodowe, inne klęski jak ASF, jak ptasia grypa, to nasze wielkie zobowiązanie do walki z tym ze wszystkich sił. Dlatego konstruujemy i już w tym roku przyjmiemy wielki program ubezpieczenia od klęsk żywiołowych i tych innych, przed którymi trudno się obronić. Za ciężką pracę i trud włożony w to, by na polskich stołach nie brakowało chleba, podziękował rolnikom wicepremier Jarosław Kaczyński. List od prezesa PiS odczytał europoseł Joachim Brudziński. Fundamentem naszej polityki jest przeświadczenie, że nie będzie silnej, dostatniej Rzeczpospolitej bez silnej, zasobnej polskiej wsi. Ogólnopolskie dożynki Wdzięczni Polskiej Wsi są organizowane z inicjatywy premiera od 2018 roku. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 204 nowe zakażenia koronawirusem. Nikt nie zmarł. W szpitalach leżą 403 osoby z COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dzisiaj mamy 204 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To jest w porównaniu do ubiegłego tygodnia wzrost o prawie 11%, czyli w dalszym ciągu utrzymujący się trend wzrostowy. 403 osoby są hospitalizowane z powodu COVID-19. Pomocy respiratorów wymaga 57 osób, czyli o 7 osób więcej niż dobę wcześniej. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 700 tysięcy Polaków, a aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Tradycyjnie o 4.45 przy pomniku obrońców Wybrzeża na Westerplatte rozpoczną się 1 września uroczystości 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zapowiedział to wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Sellin. Dodał, że w całej Polsce planowane są uroczystości upamiętniające jeden z najważniejszych dni w historii Polski. Oczywiście w Gdańsku i w okolicach Gdańska tych uroczystości będzie więcej. Poczta Polska, Tczew, Obrona Mostów, Szymankowo, Męczeństwo Polskich Kolejarzy, Wiktoria Szule, Męczeństwo Polaków żyjących w Wolnym Mieście Gdańsku, Cmentarz na Zaspie, gdzie męczennicy polscy spoczywają. Więc tych uroczystości będzie w moim rodzinnym mieście Gdańsku dużo. Do udziału w uroczystościach 1 września na żywo oraz online zaprasza także Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. To ostatni weekend wakacji. W środę uczniowie wracają do szkół, a dziś mimo deszczowej pogody wielu turystów wybrało się na spacer po rynku głównym w Krakowie. Reporter Bartłomiej Bujas spytał o wakacyjne przygody. Przyjechać do Krakowa. To było nasze spełnienie marzeń i ogromne szaleństwo, bo to było na spontanie. Kiedy Państwo zaplanowali ten wyjazd? Przedwczoraj i udało się. Wczoraj przyjechaliśmy z Pomorskiego, z Kwidzyna. Biegłem półmaraton, a na start półmaratonu też biegłem, bo się spóźniłem przez korki i przez zablokowane drogi. Udało mi się zabrać dzieci oraz siostrzenicę na Mazury na rejs pierwszy raz. Mieliśmy remont. A więc wywalenie ekipy remontowej było chyba najbardziej szaloną rzeczą. Niestety ostatnie dni wakacji zapowiadają się pochmurno i deszczowo, o czym za chwilę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. W windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym sen. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, Fujisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. W windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie obijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Ostatni dzień sierpnia. Pablo, Paweł i Ludziki. Oczywiście kalendarz podpowiada mi, że dziś 29, więc czeka nas jeszcze kilka dni tego ciepłego, deszczowego miesiąca, ale czuć już w powietrzu nadchodzącą jesień. I dlatego nasze dzisiejsze spotkanie będzie już trochę jesienne, bardziej wrześniowe niż sierpniowe i nieco melancholijne. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Justyna Grabasz, a to jest audycja Czy już Państwo słyszeli w programie trzecim Polskiego Radia. I gdy słyszę koniec lata i koniec wakacji, to od razu zabieram się za słuchanie Sufjana Stevensa, który według mnie brzmi trochę jak jesień, ale jak bardzo piękna jesień. Sufjan Stevens chyba o tym wie, więc jeszcze sierpniowo dzieli się ze światem nową muzyką. Back to Oz. My life was calling. All my dreams were buried away. You love me, but you don't know me. time you throw it away. I'll be there to play my part. Wanna keep us safe from harm, but our love was in my heart that I feel. Carried away. You want me, but you can't own me. I survived, but I'm still afraid. Tell me this, tell me this, to see me cry, to see me cry. Do you wish I could? I would reply, I would reply. Would a kiss make it, make it right? What I feel, what I feel. Jak zawsze magiczny Sufjan Stevens, a wraz z nim Angelo Di Agustin, z którym Sufjan Stevens od jakiegoś czasu współpracuje. Panowie zresztą szykują wspólną płytę, która ukaże się 24 września, stąd pewnie ten bardzo jesienny nastrój tych kompozycji. Back to Oz, czyli utwór wbrew pozorom wcale nie inspirowany czarnoksiężnikiem z Oz, ale filmem Powrót do krainy Oz z 85 roku. Nieco mniej znanym, który jest czymś na kształt książki i filmu Po drugiej stronie lustra, czyli taką kontynuacją pewnej magicznej opowieści i nieco mrocznym jej uzupełnieniem. A pozostając w klimatach trochę magicznych i pozostając w strefie bardzo ładnych melodii, posłuchamy nowego albumu grupy Villagers i singla promującego ten album, The First Day. Feel the force tag coming on strong, and strong sense that it can't go wrong, and it's fine. Obiecałam, że będą ładne melodie i chyba słowa dotrzymałam. Villagers i The First Day to przed chwilą wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Utwór z dwupłytowego, świeżutkiego wydania albumu Fever Dreams. Ja bardzo polecam Państwu posłuchać tej płyty w całości. A skoro jesteśmy przy nowościach płytowych, to mam dla Państwa jeszcze jeden album, który do tej kategorii można śmiało zaliczyć. 2030, czyli nowa płyta grupy Gone Gone Beyond. I ja na dziś wybrałam dla Państwa dwa utwory z tego albumu. Jeden na teraz, drugi na później. I niech tym pierwszym będzie kompozycja Coast, w której grupie Gone Gone Beyond towarzyszy Moontrix. Yes. that I have tried. Like a drop inside the ocean. But there's some karma on my mind. There's a place where I am going. It's out of my control. So I'm gonna coast for a little while. Oh brother, there's a light. I know I saw it in my father. He couldn't ease her worry at night. Even though he really loved her. It's out of my control. So I'm gonna coast for a little while. It's out of my control. So I'm gonna coast for a little while. Kawałek bardzo dobrego folku i chyba jedna z najbardziej znanych kompozycji grupy Gangnam Beyond. Coast, czyli utwór, który ukazał się w kwietniu zeszłego roku, ale pojawił się też na nowej płycie 2030 w zacnym towarzystwie duetu Montrix i 11 innych kompozycji. I tak jak obiecałam dziś w audycji, czy już Państwo słyszeli, pojawi się jeszcze jedna z nich. Ale nie teraz. Na razie nieco zmienimy muzyczny klimat i posłuchamy płyty, w której L. Michael Sefer spotyka Liama Bailey. I to jest naprawdę bardzo dobre spotkanie. Thank you. Michael's Affirmits, Liam Bailey, Superstar. To przed chwilą pojawiło się na trójkowej antenie. Przyznam Państwu, że nie spodziewałam się, że w tej audycji zagości kiedykolwiek reggae, ale bardzo dobrze, że się myliłam, bo czasem warto wyjść poza muzyczne szufladki, szczególnie kiedy pojawiają się takie dobre kawałki i takie dobre albumy. Ekundayo Inversions. Oczywiście proponuję Państwu przyjrzeć się całości, na płycie klimaty przeróżne, dużo jazzu, folku i wiele innych muzycznych eksperymentów. I jest to płyta, której nie da się z niczym porównać. Niezwykle oryginalny, eklektyczny klimat. No to jeszcze jedna płyta na dziś, tym razem premiera lipcowa i powrót po 7 latach. Dark Side i I'm the Echo. Niezwykle ciekawy świat duetu Dark Side, I'm the Echo. Jeden z elementów płyty Spiral, która ukazała się, no tak naprawdę miesiąc temu. A ja z takim małym zawstydzeniem przyznam, że trochę się zagapiłam i dlatego słuchamy tego albumu dopiero teraz. Ale lepiej późno niż wcale. Na taką płytę naprawdę warto było czekać. No to przechodzimy teraz, proszę Państwa, do muzyki polskiej i do singli, które ukazały się w ciągu ostatnich tygodni, a przy okazji pasują nam do tej prawie jesiennej, kończącej sierpień audycji, czy już Państwo słyszeli. I dziś ten kącik polskich singli zaczniemy utworem Marsjanie, który jest refleksją nad naszym życiem na Ziemi. Lipek i Wojtek Mazolewski. Na czerwonej planecie chciałbym zamieszkać. Budują tam domy dla takich jak my. Co nie chcą, nie mogą o niczym pamiętać. Bo nasza planeta to tylko łzy. Mamy miny marsowe, bo tutaj już nic się nie zmieni. Czytałem w gazecie, że tam nie ma Boga, tylko my, kosmiczne małpy w gwiezdnej przestrzeni. Na Ziemi mamy miny marsowe. Nie da się z tym nie zgodzić. Nie wiem tylko, co powiedzieliby na to Marsjanie, których te nieprzyjazne marsowe miny mogłyby trochę obrazić. A mówiąc poważnie, Lipek nagrał nieco przygnębiający singiel, w którym tak naprawdę mówi o tym, że chciałby uciec na Marsa, bo Ziemia staje się coraz mniej przyjaznym miejscem. Marsjanie. Zapowiedź nowej płyty, która, coś czuję, będzie tak samo melancholijna jak zapowiadający ją singiel. I pozostając w tej prawie jesiennej aurze, posłuchamy teraz kolejnej kompozycji otoczonej melancholią i tęsknotą za kończącym się latem. Bluszcz i Odra. Wizji tylko godzę, idę pobiegać nad wał, póki mamy jeszcze Odrę. Na słuchawkach ciągle miły, miły, już nie taki młody znowu człowiek. Lato zbiera swoje plony, ubrania panie takie skąpe. Patrzy się na ciebie jak ten dzieciak w tej reklamie, patrzy się na Porsche. W maju czekam znów na sierpień, w sierpniu patrzę kiedy maj. Wpadnij do mnie kiedyś, posłuchamy Mazzy Star. Jaką lubisz kawę, jak jakiś ludzkiego film. Powiedz mi o sobie, tak zaczniemy razem maj. W maju czekam znów na sierpień, w sierpniu patrzę, kiedy maj. To chyba przypadłość, która dotyczy wielu z nas. Nieustająca tęsknota za latem, ciepłem i słońcem. Nawet wtedy, kiedy lato jeszcze nie minęło. Już się boimy zimowego uśpienia, chociaż chyba tak naprawdę nie ma się czego obawiać. A skoro mówimy tak dużo o końcu lata i o zbliżającej się jesieni, to myślę, że nie może dziś zabraknąć utworu grupy Muzyka Końca Lata, która zresztą w czerwcu podzieliła się ze światem nowym, naprawdę dobrym albumem. Prywatny Ciechocinek, bo tak się nazywa płyta, to 12 utworów, które są w pewnym sensie hymnem na cześć życia i zachętą, by to życie przeżywać po swojemu. A ja z tej płyty wybrałam dla Państwa mocno rozmarzoną pieśń Prawiczka. Przypomniała mi się taka noc sierpniowa, pusta chata, ja i dead can dance. Z balkonu na czwartym patrzyłem na miasto i myślałem o tym, jak to jest. Taką noc sierpniową leżę z kimś na plaży, liczyć meteory, puścić biust. Albo pod namiotem, powiedzmy w Bieszczadach, przekazywać bucha z ust do ust. Skomlałem z miłości niezadresowany, czułem jak się przesypuje czas. świata, niż się dowiem, co to pierwszy raz. Potem przyszła, boleśnie rozszerzyła źrenicę. Oślepiony przestałem widzieć smutek tego świata. Muzyka końca lata i pieśń Prawiczka. To przed chwilą wybrzmiało nam w radiowej Trójce. A my teraz przeniesiemy się, proszę Państwa, na ulicę Lizbony i posłuchamy magicznej kompozycji, której główną bohaterką jest syrena. A Mermaid in Lisbon. Patrick Watson i Teresa Salgueiro. Staring at the sun through someone else's нежным орешка тайна моего лба. Кантар тракан карсабе. Mesmo quando o mundo não está canto de uma saudade, um murmúrio na tua pele, no tempo onde vais, quer voice that marching, some of the streets they know your name. Dance at the voice that marching, some of the streets they know your name. Dance like the world's not watching. Tańcz tak, jakby świat na ciebie nie patrzył. I to jest bardzo dobra recepta na tę przedjesienną melancholię. A my zbliżamy się, proszę państwa, nieuchronnie do godziny 17 i to niestety znaczy, że audycja, czy już państwo słyszeli, w programie trzecim Polskiego Radia dobiega końca. Dziękuję tym z państwa, którzy byli dziś ze mną. Nazywam się Justyna Grabasz i słyszymy się za tydzień o tej samej porze. A na koniec obiecane Gun Gun Beyond, Riptide z płyty 2030. Życzę państwu wspaniałej niedzieli. Do usłyszenia. Give it all to myself, 'cause when I tried to give it all to you, you couldn't hold all the fire, it melted down. I live it all by myself, when I try to let you in, you didn't fasten the pillars, we hit the ground. Oh, it's stricken me down like a riptide on my insides, and I think I'm gonna drown. Oh, couldn't hear the notes between us when the flame was going out. We did it all for a help, even though our love was heaven sent, and angels made their wings out of our sheets, but the bed was bent, and now our roll off the side, and when the pain comes I cry. Learned you can't hold down an ocean, 'cause you will drown. Oh, it's dragging me down like a riptide on my insides, and I think I'm gonna drown. Oh, lost between the sun, you couldn't hear the notes between us when the flame is going out.